Ha, die stevige stappers. Ze zijn er weer. Bij Grevink Schoenen in de Westerstraat 67, de winkelpromenade van Enkhuizen. Wat dacht u van kapper sportschoenen? Maar ook voor de sporten squash, tennis, trimmen en vele andere sporten hebben wij een passende sportschoen. Grevink Schoenen, ook voor een modieus passende schoen. Dag stappers van Grevink.